Polskie Radio, program trzeci, środa, 10 maja, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Czynnik ludzki najprawdopodobniej przyczynił się do tragedii Kamila z Częstochowy, powiedział na antenie Trójki rzecznik rządu. 10 miliardów złotych wsparcia dla rolników. Sejm zdecydował o zwrocie akcyzy za paliwo i powołaniu Funduszu Ochrony Rolnictwa. Niemcy próbują napisać historię od nowa, lawina krytyki po słowach kanclerza Niemiec. W sprawie 8-letniego Kamila, który zmarł w szpitalu po tym, jak został skatowany przez ojczyma, konieczne jest dokładne wyjaśnienie sprawy. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Na kilku szczeblach najprawdopodobniej zawiedli ludzie, jeżeli chodzi o przestrzeganie przepisów prawa. Wiemy już na tym etapie, że na przykład do sądu były kierowane określone wnioski ze strony właściwych instytucji, jeżeli chodzi o reakcję w tej rodzinie, i sąd odmawiał podjęcia tych działań zgodnych z przepisami prawa. Sąd i instytucje właściwe, dlatego to trzeba dokładnie zbadać. Sądy, które zajmują się tego typu sprawami, powinny być szczególnie wyczulone na potencjalne inne możliwości, które pojawiają się w takich sytuacjach. W sprawie aresztowano ojczyma i matkę chłopca. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wydał polecenie, by zmienić kwalifikację prawną czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Minister obrony Mariusz Błaszczak jest przeciwny wydaleniu rosyjskiego ambasadora z Polski. Ważniejsze jest zaostrzenie sankcji wobec Moskwy, mówił wicepremier w programie pierwszym Polskiego Radia. Gdybyśmy zdecydowali się na zerwanie stosunków dyplomatycznych, konsekwencje byłyby symetryczne. Również nasz ambasador w Moskwie zostałby odwołany. Trzeba postępować bardzo racjonalnie. Symbole też są ważne, ale w wypadku wydalenia z Polski ambasadora mielibyśmy do czynienia z symbolem. Uważam, że należy przede wszystkim zadbać o bardzo stanowcze sankcje wymierzone w Rosję jako całość. Wczoraj ambasador Siergiej Andriejew próbował złożyć kwiaty na cmentarzu mauzoleum żołnierzy sowieckich w Warszawie. Niemcy próbują napisać historię od nowa. Lawina krytyki po słowach kanclerza Niemiec. Olaf Scholz w rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie stwierdził, że 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu i że zawsze będą za to wdzięczni. Zdaniem polskich polityków kanclerz próbuje zrzucić z Niemców odpowiedzialność za horror II wojny światowej. Kanclerz jest krytykowany także w Niemczech, dodał w Polskim Radiu 24 szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak podkreślił, generalnie polityka prowadzona przez Berlin w ostatnich latach była błędem. Mówię tutaj oczywiście o zbliżeniu rosyjsko-niemieckim z tym samym Władimirem Putinem, który dzisiaj atakuje i morduje Ukraińców. Mówię tutaj oczywiście o uzależnianiu Europy od rosyjskiego gazu w imię partykularnych interesów gospodarczych Niemiec. No Niemcy niestety w tym zakresie nie wykazały się swoją europejskością. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz apelował wczoraj w Parlamencie Europejskim o reformowanie Unii, by stała się bardziej zjednoczona. Zdaniem Scholza potrzebna jest reforma systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej, by więcej decyzji mogło zapadać większością kwalifikowaną. O szczegółach Karol Surówka. Olaf Scholz przekonywał, że Unia powinna na świecie mówić jednym głosem i zacieśnić między innymi współpracę w dziedzinie obronności. Kanclerz opowiedział się też za wspieraniem Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne, i za rozszerzaniem wspólnoty europejskiej o kolejne kraje. Powiedzieliśmy obywatelom i obywatelkom Bałkanów Zachodnich, Mołdawii, Ukrainy i w dalszej perspektywie również Gruzji, jesteście z nami. Deputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko skrytykował propozycję niemieckiego kanclerza, by znieść zasadę jednomyślności w Radzie Europejskiej. Polityka wobec Rosji była najbardziej spektakularną katastrofą tych największych w Unii. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki zwrócił się do niemieckiego kanclerza, by spełnił obietnice złożone Polsce. Gdzie są leopardy, które miała dostać polska armia za dostawy czołgów na Ukrainę? Olaf Scholz w Parlamencie Europejskim apelował również o zwiększenie kompetencji Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o przestrzeganie praworządności w krajach wspólnoty. Karol Surówka, Polskie Radio. Ustawę gwarantujący wsparcie dla polskiej wsi przyjął wczoraj Sejm. Pierwsza stanowi o powołaniu Funduszu Ochrony Rolnictwa, druga dotyczy zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Z kolei trzecia dotyczy pożyczek dla rolników i ułatwień w budowie budynków gospodarczych. W Sejmie minister rolnictwa mówił, że w trudnych momentach rząd PiS jest z polskimi rolnikami. Nie mówimy, że nie wiemy, gdzie jest przycisk od obniżania cen. My nie mówimy, że nie wiemy, gdzie są pieniądze zakopane. Nie mówimy, jak mówi minister finansów, że nie ma pieniędzy. My wiemy, że są takie momenty w życiu, jak teraz wojna, że musimy być z Polakami, musimy być z polskimi rolnikami i będziemy z polskimi rolnikami. Pomoc 2200 zł do hektara pszenicy. Czy kiedykolwiek słyszeliście o takiej pomocy? Czy kiedykolwiek słyszeliście o pomocy, żeby 10 miliardów przeznaczyć na polską wieś w jednym roku?

Anna Regulska za konsoletą, Witold Lazar przed mikrofonem i w takim składzie będziemy dla Państwa do południa. Proszę sobie zabezpieczyć swój ulubiony napar w stosownej ilości. No i zaczynamy pierwszą filiżankę dzisiejszej Trójki przed południem. Jakiś ruch dookoła nas, to tylko lekki puch delikatnych słów. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to Przed południem. 17 minut po godzinie 9. W kalendarzu mamy 10 dzień maja. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Antonina, Beatrycze, Felix, Innocenty, Jan, Samuel i Sylwester. Ale zawsze myślałem, że Sylwester to tak gdzieś tam pod koniec roku. Ciekaw jestem, czy jakiś Sylwester dzisiaj obchodzi swoje święto, dzień swojego imienia. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej, Światowy Dzień Tocznia i Dzień Zołzy. Pozdrawiamy. No i jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie. Kalendarium muzyczne. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się w świecie muzyki właśnie 10 maja. Dzień dobry Państwu. Przed nami utwór, który o każdej porze dnia i nocy brzmi wyjątkowo. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off. 10 maja w 1969 roku utwór My Way w wykonaniu Franka Sinatry dotarł po raz pierwszy do pierwszej dziesiątki listy w Wielkiej Brytanii. Piosenka w kolejnych 3 latach jeszcze parokrotnie dostawała się na listę. My Way napisał Paul Anka po rozmowie z Sinatrą, który oświadczył wtedy, że nosi się z zamiarem odejścia z show biznesu. Kompozycja stała się jednym z największych hitów Sinatry. My Way, Frank Sinatra. W 1942 roku w Kingston na Jamajce urodził się Carl Douglas, piosenkarz znany głównie z piosenki Kung Fu Fighting. 4 lata później na świat przyszedł Donovan, szkocki wokalista i kompozytor folkowy. W 1960 w Dublinie urodził się Paul David Hewson, znany publiczności jako Bono, charyzmatyczny wokalista grupy U2, postać której chyba nie trzeba przedstawiać. A w roku 1967 pod Paryżem urodził się Bob Sinclair, DJ, jeden z prekursorów francuskiej muzyki house, charakteryzującej się częstym użyciem samplowanych brzmień instrumentów smyczkowych. No i na koniec informacja znowu zaczynająca się od słów. Gdyby żył, skończyłby dzisiaj 70 lat. Andrzej Nowicki, gitarzysta basowy grupy Perfect, zanim dołączył do zespołu, grał w grupie Ireneusza Dudka oraz w grupie Mech. Skomponował takie piosenki jak Kołysanka dla nieznajomej, Adrenalina czy Niepokonani. Nowicki zmarł na serce w kwietniu, 23 lata temu. Los inny mi pisany jest. O tych najważniejszych muzycznych rocznicach opowiadał Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, Trzeci Polskiego Radia. Trójce przed południem. 27 minut po godzinie 9. Dziś środa w naszym paśmie popularno-naukowym. Naukowa środa, no i właśnie naukowcy pochwalili się osiągnięciem, choć chyba nie swoim tak do końca. Tak czy inaczej, maleńkie zwierzę o nazwie wrotek. To jest taki przeźroczysty bezkręgowiec. Udało się go ożywić po 24 tysiącach lat spędzonych w wiecznej zmarzlinie. I to jest najdłuższy okres, jaki udało się zaobserwować, po upływie którego ten typ organizmu przetrwał w tak ekstremalnym zimnie i wrócił do życia. Podczas gdy proste organizmy, takie jak bakterie, często mogą przetrwać tysiąclecia w wiecznej zmarzlinie, wrotek jest zwierzęciem. Jest zwierzęciem w pełnym tego słowa znaczeniu, z systemem nerwowym, mózgiem, no i wszystkim innym, co decyduje o tym, że możemy mówić o zwierzęciu. Robaki z rodziny nicieni podobno odradzają się z wiecznej zmarzliny nawet po 30 tysiącach lat, no ale do tej pory nikt w środowisku naukowym nie zdawał sobie sprawy, że organizm, jakim jest wrotek, może przetrwać tak długo i powrócić do życia. W 2015 roku wykonano odwierty w wiecznej zmarzlinie w północno-wschodniej Syberii. Teraz, badając je, naukowcy znaleźli pojedynczego wrotka, stworzenie o długości mniejszej niż ćwierć milimetra. No i kiedy badacze ogrzali go i dali mu pożywienie, stał się aktywny. A oprócz tego organizm zaczął się rozmnażać, ponieważ tego typu organizm może się klonować bez potrzeby posiadania partnera. Współczesne wrotki, bo istnieją obecnie także tego typu zwierzęcia. Współczesne wrotki wydają się mieć podobną zdolność do przetrwania w stanie zamrożenia. Zespół zamroził bowiem w temperaturze minus 15 stopni, tylko minus 15, na tydzień osobniki różnych współczesnych gatunków, a także potomstwo starożytnego wrotka. No i obie grupy były równie odporne na zamarzanie, a ich przeżywalność była podobna. No tylko nie jest jasne, jak one to robią. Badacze badają.

Koszęcin to wieś położona na południowy zachód od Częstochowy, a założenie pałacowe, które znajduje się na jej terenie, należy do największych i najpiękniejszych w województwie śląskim. Sama wieś pojawiła się w dokumentach po raz pierwszy w latach 70. XIII wieku i początkowo okoliczne ziemie należały do książąt opolskich. Po wielu zmianach właścicieli, m.in. Koszęcin należał do rodzin Brandenburg, Kochcickich, Ratenów, Sobek, Dychernów. W pierwszych latach XIX wieku stał się własnością książąt Hohenlohe Ingelfing i w ich posiadaniu pozostał już do 1945 roku. Pozory mylą, bo pierwszą siedzibą właścicieli Koszęcina był drewniany zameczek. Tak, budowla ta została niestety spalona na początku XVII stulecia, podobno przez oddział Lisowczyków. Za czasów rodziny Kochcickich rozpoczęto budowę murowanej siedziby i wówczas także w dokumentach wspominano o powstaniu kaplicy. No niestety Andrzej Kochcicki nie dożył końca budowy. Pracę po jego śmierci kontynuował Filip von Ratten. I za czasów tej rodziny w pałacu przyjmowano niezwykłego gościa, kto tam bywał. No za czasów jednego z kolejnych przedstawicieli, Mikołaja Filipa, w Koszęcinie gościł Jan III Sobieski i to w dodatku wraz z okazałym dworem oraz oczywiście z żoną Marysieńką. Och, przepiękna para, ale z dawnym zamkiem w Koszęcinie związana jest także legenda o białej damie, o której nieraz usłyszeliśmy. Ową nieszczęśliwą niewiastą ukazującą się w pałacu jest córka księcia Gosława, która wbrew woli ojca została na swoje życzenie ochrzczona przez chrześcijańskich misjonarzy. No niestety, gdy tylko ojciec się dowiedział o tym fakcie, nakazał zamurować córkę w zamkowej wieży, w której owa biała dama doczekała swoich ostatnich chwil. Nie ma tutaj szczęśliwego zakończenia, więc wróćmy do faktów. Obecny pałac powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Trochę mi bryłą przypomina Teatr Wielki w Warszawie. No jest taka dosyć rozbudowana, wydaje się taką lekko kolosalną. Sam pałac powstał na przełomie lat 20. i 30. wieku z wykorzystaniem murów rezydencji tej właśnie starej, takiej XVI-wiecznej. W późniejszych latach był wielokrotnie przebudowywany. Klasycystyczna budowla w kształcie zbliżonym do litery U składa się z trzech skrzydeł, które były wznoszone w różnych odstępach czasu. Ta budowla posiada dwie, trzy kondygnacje. Otwarta jest w kierunku południowym, dzięki czemu cały czas ma, jakby te najważniejsze sale mają ten dostęp do światła dziennego. No a główna część znajduje się po stronie zachodniej. I to w tym skrzydle zachodnim umieszczono najbardziej reprezentacyjne sale. Tu znajduje się m.in. duża sala na parterze rozdzielona dwoma rzędami kolumn. Niezwykle ciekawie się prezentuje. Na piętrze głównymi pomieszczeniami są sala balowa z drewnianą galerią dla orkiestry, jak i sala zielona zdobiona krajobrazami malowanymi na płócinach boazerii. I właśnie w niej znajduje się piękno okrągły empirowy piec kaflowy. Tu także znajduje się sala czerwona z okazałym kominkiem, boazerią, no i polichromiami na suficie. A po zakończeniu II wojny światowej pałac przeszedł na własność Skarbu Państwa. Na jego terenie powstał szpital. Potem w latach 50. XX wieku stał się własnością obecnego gospodarza, którym był wymieniany na wstępie zespół pieśni i tańca Śląsk. Już w XXI wieku zapoczątkowano generalny remont pałacu, po zakończeniu którego właśnie budowla prezentuje się naprawdę pięknie. Czyli coś dla miłośników historii, muzyki, tańca, no bo przecież zespół pieśni i tańca Śląsk, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, dla po prostu tradycji polskiej. Koszęcin, tam zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Did you fall for a shooting star? One was not a permanent scar. Jupiter i formacja, która nazywa się Train. Trójka przed południem za 14 minut 10. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Maj to sezon komunijny i związane z nim wydatki. Jak wynika z badania Polaków, portfel własny, wiosenne wyzwania najwięcej, bo 29% ankietowanych Polaków przeznaczyłoby na kopertę lub prezent jako gość na komunii u rodziny i przyjaciół od 300 do 500 zł. Taką odpowiedź najczęściej wskazywali mieszkańcy metropolii oraz osoby w wieku od 18 do 39 lat. 17% przeznaczyłoby na ten cel od 700 do 1000 zł, a 13% od 100 do 200 zł. Dziś kończy się majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i po południu poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych w Polsce. Zdaniem ekonomistów zmiany raczej nie będzie. Jak mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku PKO SA, pod koniec tego roku Rada może się zdecydować na obniżkę stóp. Oczywiście to nie jest tak, że to jest stuprocentowo pewne, ale myślimy, że inflacja jednak będzie spadała i myślimy też, że rezerwa federalna będzie obniżała stopy procentowe, więc te czynniki globalne będą tutaj bardzo istotne. Na razie stopy w Stanach Zjednoczonych, jak i w strefie euro są jeszcze podwyższane, ostatnio o 25 punktów bazowych. Na rynek kredytów mieszkaniowych tymczasem powoli wraca optymizm. Wprawdzie wartość zapytań o te kredyty spadła w kwietniu o ponad 16%. To jak mówi profesor Waldemar Rogowski z SGH i Biura Informacji Kredytowej, w obecnej sytuacji rynkowej wskaźnikiem, który najlepiej pokazuje bieżącą sytuację popytu na kredyty mieszkaniowe, jest liczba osób wnioskujących o nie. W tym aspekcie kwiecień bieżącego roku przyniósł co prawda spadek liczby osób wnioskujących aż o ponad 1/4 w relacji do kwietnia 2022, ale gdy odniesiemy się do marca bieżącego roku, to osób wnioskujących było mniej tylko 6%, a przypomnę, że w kwietniu było o 4 dni robocze mniej niż w marcu z uwagi na święta wielkanocne. Gdyby zatem przeliczyć liczbę wnioskodawców na dzień roboczy, to w kwietniu mieliśmy wzrost w relacji do marca bieżącego roku o prawie 14%. 22 maja w życie wejdzie ustawa o fundacji rodzinnej. Na tę wiadomość czekało wielu przedsiębiorców. W końcu będą mogli założyć fundację jako osobny podmiot przejmujący własność rodzinnego majątku i elastycznie decydować, kto z członków rodziny będzie otrzymywać świadczenia z fundacji i na jakich warunkach. W Polsce będzie to nowa instytucja prawna, ale od wielu lat z powodzeniem stosowana w Austrii, Niemczech, Holandii czy Szwajcarii. W Polsce mamy już 1 000 000 kas online. Wynik ten osiągnęliśmy pod koniec kwietnia, po blisko 4 latach od wprowadzenia na polski rynek takich kas. Na kasach online dziennie przeprowadza się średnio 25 milionów transakcji. W kraju mamy zarejestrowanych łącznie około 2,5 miliona kas fiskalnych, tych tradycyjnych i online. Te drugie zostały wprowadzone 1 maja 2019 roku. A obecnie resort finansów pracuje nad upowszechnieniem kolejnego rozwiązania, systemu dystrybucji paragonów fiskalnych w wersji elektronicznej. Chodzi o tak zwany hub paragonowy. Rozwiązanie będzie dostępne od września i pozwoli na dostarczenie e-paragonu kupującym na ich telefon. W ubiegłym roku wartość wymiany handlowej pomiędzy Polską i Irlandią przekroczyła 6 miliardów euro, co oznacza wzrost o 10%. Ponad 130 firm irlandzkich eksportuje do Polski, a 62 mają tu swoje oddziały zatrudniające ponad 12 tysięcy pracowników. Kolejne irlandzkie firmy zwiększają też inwestycje w Polsce. Jedną z najnowszych jest fabryka opakowań kartonowych w Pruszkowie. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękujemy. Dziękuję. Kolejny serwis ekonomiczny w Trójce o 16.30, a potem jeszcze po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night. And it was okay. Mama told us we were good kids. And Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun. 'Cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice, when new friends only know I